I'll always love you. I promise to always love you. Cause I think the whole world of you, and you can't change that. No, no. Een van de paar hits van Ray Parker Jr. ook dat nog. En Radio, You Can't Change That. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Ook weer deze maandag. Maandagavond, of je moet naar de herhaling luisteren. Want dan kan het best wel eens dinsdag zijn. Goed, wat zit er in de show deze keer? Behalve heerlijke muziek om je oren een beetje te strelen aan het einde van een vochtige dag, zou je rustig kunnen zeggen. Maar wel de warmste dag van deze week, want vanaf straks gaat de temperatuur flink omlaag de hele week door. Maar het wordt wel wat droger, dat dan weer wel. In de show vandaag een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over Wereld AIDS dagen. Ja, dat zou wel eens slecht nieuws kunnen zijn, maar het gaat steeds beter. Hoe zit dat, hoor je straks. GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP zijn in actie. En ze zijn in actie tegen de BTW-verhoging. Je hoort er zo meteen meer. En we gaan het ook hebben over het centrale opvang nieuwkomers. Zij doen in onderwijs van onze nieuwkomers. En zij gaan samenwonen met andere onderdelen van het vreemdelingenwerk, zou je kunnen zeggen. Je hoort het zo meteen hoe dat zit. Het is een lang gekoesterde wens. Marjoleine van Aper is er ook vandaag met haar column. En ze gaat het opnieuw hebben over de Great Five. Dus, dat is allemaal in deze aflevering van De Late Avond. Saying a word now. that look in his eye that makes me feel the cold. When I try to find out but what's troubling his mind, he turns away and sighs and says, give me some time. Maybe things would get better if I learned to be patient. What I wanted was love, not an imitation. And I know it's, we're headed for a fall. For a fall. We're headed for a fall. We're headed for a fall. We're headed for a fall. We're lying between sheets and he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's haunting his dreams, then why don't he say it now? Why stay if it's her that he wants in the end? If he tried to explain and try to understand, maybe I'd feel the same, I'm not sure of myself. We surrendered so soon in the arms of temptation now. What I wanted was love, not an imitation. And I know that we're happy. Vaya con Dios. En heading for a fall hier zo in de late avond. We gaan het hebben over de Wereld AIDS-dagen. Wereld AIDS-dagen in Rotterdam. Hoe leef je een zo goed mogelijk leven met HIV? Is PrEP het middel om HIV-besmetting een halt toe te roepen? Tijdens de Wereld AIDS-dagen in Rotterdam staan deze en meer vragen centraal. Tijdens tal van publieksactiviteiten die deze week plaatsvinden tot 1 december. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. De Wereld AIDS-dagen in Rotterdam komen er weer aan. Ik ga daarover praten met Ron van Zeeland. Hij is voorzitter van Stichting Untenu. En dat is een deelnemende organisatie van de Wereld AIDS-dagen in Rotterdam. Ron, de hoeveelste keer is dit dat de Wereld AIDS-dagen in Rotterdam worden georganiseerd? Nou, dat is een hele goede vraag. Zeg, het is 4 jaar dat ik erbij betrokken ben. Het is niet de eerste keer in ieder geval. Het is niet de eerste keer. Het loopt al jaren. En het is eigenlijk al een aantal jaar de Wereld AIDS-dag. Maar sinds 2-3 jaar komen er steeds meer activiteiten bij. Is het nog nodig om de aandacht op AIDS te leggen? Hoe staat het met de cijfers? Komen er nog steeds mensen bij die besmet raken? Hoeveel mensen zijn er eigenlijk besmet? Kun je daar een beetje wat over vertellen? Ja, in totaal zijn er ruim 1900 mensen onder behandeling voor HIV in Nederland. En elk jaar komen er 19.000. Elk jaar komen daar rond de 900 mensen bij die positief getest worden. Dat is nog best veel inderdaad. Dat is best veel, ja. Ja. Er is een licht dalende lijn in dit jaar tot nu toe 817 nieuwe diagnoses. Het goede nieuws is wel dat het moment waarop mensen getest worden beter is. Dus, eerder in het ziekteproces. Eerder in het ziekteproces. Dus dan kunnen ze meteen beginnen met behandelen. Waardoor de effecten op de lange termijn minder zijn. Maar bijvoorbeeld, ik heb het nagekeken vandaag in de laatste cijfers. Afgelopen jaar is 43% van de nieuw HIV-positief geteste gevallen of mensen. Die hebben een afweersysteem en dat wordt dan gemeten met het aantal CD4-cellen in het bloed van onder de 350. Dat betekent dat ze in het oude regime 20 jaar geleden meteen aan de pillen moesten. Nu gaat iedereen meteen aan de pillen, want Dat is al best ernstig dan. Dan ben je er al best ernstig aan toe als je getest wordt. Ja. En 26% van de gevallen heeft al AIDS. En dat is natuurlijk totaal onnodig als je regelmatig laat testen. Wat is het verschil? Misschien handig om dat nog even uit te leggen. HIV is het virus dat AIDS veroorzaakt. En AIDS wordt geconstateerd als je minder dan 200 CD4-cellen aan weerstand hebt. Dus afweercellen. Of als je een aantal ziektes hebt... gecombineerd en dan weet je ook, dat kan alleen maar... dat wordt veroorzaakt door je slechte afweersysteem en dat wordt veroorzaakt door de AIDS. Normaal gesproken krijg je die niet, ontwikkel je die niet, maar wel als je afweer zo slecht is. Ja, je gaat er tegenwoordig niet meer dood aan. Het is een chronische ziekte geworden. Je kunt met medicijnen gewoon oud worden, zoals iedereen. Klopt. Ja, de leeftijd waarop je sterft, als je regelmatig leeft, dus ook niet rookt, geen drugs gebruikt, gewoon gezond leeft, dan kan je net zo oud worden als de gemiddelde Nederlander. Afgelopen vrijdag 24 november is de aftrap geweest in Rotterdam. Wat staat er allemaal nog op het programma? Kun je daar iets over zeggen? We hebben een belangrijke discussie over het preventieve middel PrEP op donderdag bij Humanitas. Daar gaan een aantal mensen voor en tegenstanders in discussie over dit medicijn. Dat is eigenlijk een afgeleide van de HIV-remmers, maar die kan je preventief nemen. Zodat je niet besmet raakt. Dat is eigenlijk een heel goed en nieuw middel om nieuwe besmettingen te voorkomen. En goedkoper dan de pillen uiteindelijk. En dan hebben we vrijdag overdag de publieksactie. 1 december hebben we het dan over. Dat is vrijdag 1 december, dat is Wereld AIDS-dag, de dag zelf. En dan staan we aan de Hoogstraat, ter hoogte van de Vlasmarkt, in het centrum van Rotterdam. Daar zijn verpleegkundigen aanwezig die sneltesten afnemen. Want hoe snel kun je testen of iemand AIDS heeft? AIDS niet, maar HIV wel. Lastig. Dat kan binnen 10 minuten, weet je het. Okay. En dan staat er wel een ploeg klaar. Om je op te vangen, want het is wel een dreun als je een negatieve boodschap krijgt natuurlijk. Ja, precies. En je moet dan ook het circuit in om het te bevestigen via... Want de sneltest gaat via een vingerprik. Een druppel bloed is genoeg. Maar daarna moet het bevestigd worden. Moet je ook het onderzoekscircuit in om te bepalen hoeveel afweercellen je hebt. Echt goed te monitoren hoe je eraan toe bent. En dan ga je ook meteen naar het ziekenhuis en dan krijg je daar ga je het circuit in. Moet je aan de pillen. Ja. Ja. En dan hebben we 's avonds een film 120 bpm in Lantaarn Venster. Die wordt georganiseerd door het COC Rotterdam. En die film die draait over de jaren 80, 90, toen AIDS echt een dodelijke ziekte was. En het gaat over de activisten die daar echt op best wel indringende manier aandacht vroegen voor de ziekte. En dat er meer onderzoek moest komen om te komen waar we nu zijn. Als mensen naar jullie toe willen komen, ook naar de film willen kijken, naar de publieksactie willen komen, iedereen is welkom. Hoe laat? De publieksactie start rond 11 uur, 12 uur aan de Hoogstraat. En de film begint al om 7 uur in Lantaarn Venster. En de forumdiscussie over PrEP is 's middags om 2 uur bij Humanitas aan de Pieter de Hoogweg in Rotterdam. En kunnen mensen dit nog nalezen op een website, op een Facebookpagina? Facebookpagina, dat is Wereld AIDS-dag Rotterdam. Daar staan alle events ook keurig op een rijtje. En op Twitter zijn we bij @WAD Rotterdam. Heel hartelijk dank, Ron van Zeeland, voorzitter van de Stichting Untenu. En dat is een deelnemende organisatie aan de Wereld AIDS-dagen in Rotterdam. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Breath, but you heard it, darling, you look.

à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine. Car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi. Een persoonlijke boodschap. Jawel. In de late avond. Van Françoise Hardy. En Ed Sheeran. Met een hitje van. Nou. Halverwege dit jaar, denk ik. You're the perfect. Hier in de show. Het is tijd voor de wekelijkse column van stadsdichter van Vlaardingen. Jawel. Marjoleine van Aperen. The Great Five. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. En we vertrokken. Het weer was minder dan de vorige dagen. Nu zo'n 18 graden en wat bewolkt. Het water was gelukkig nog van aangename temperatuur. We voeren de rivier af. Links, rechts, rechts, links. Het was prima te doen. Al vind ik peddelen altijd wat zwaar. De commando's up en down werden nu ook in het raft geoefend. Al roeiend werd ons gemeld dat we tijdens een tocht zeker 2 keer onder water zouden geraken. En dan moesten wachten. Aangezien je daar volledig gedesoriënteerd raakt. Oké. In de verte zie ik niks. Zo gefocust ben ik op het opvolgen van de bevelen. Opeens de eerste afgrond. Hyperfocus. Volledig vaart maken en down. We storten met een noodgang naar beneden. Eenmaal daar, gelukkig is niemand uit de boot gevallen, doorpeddelen uit de stroming. En dan is het tijd om even, heel even, bij te komen. Er zijn nog vele afdalingen te gaan. Nummer 2 is even vreselijk als de eerste. En nummer 3, een regelrechte, letterlijk, waterval waar we ons van afstorten. Iedereen valt uit de boot en iedereen overleeft. Ik voel mij niet zo. Het was geen kick en geen leuke adrenaline boost, volledig gedesoriënteerd onder water te bivakeren. Met de laatste adem, hoe de rafmaatschappij die weet uit te kienen is mij een raadsel, kom ik boven. Hij is me uitgeput op de rubberboot en zet me schrap voor meer van deze helse aangelegenheden. Erger dan dit zal het niet worden, neem ik aan. Van mijn gebruinde gezichtskleur is inmiddels niets meer over. Halverwege, na ruim 2 uur, begint het af te koelen en te regenen. Wat een mooi moment is ons natte, koude lijf in onze regenpakken te hijsen en onze lunch een pak kaakjes te nuttigen. Een half uur bibberen later ben ik ergens toch wel blij dat we weer verder gaan. Ervan uitgaande dat het einde langzamerhand wel in zicht zal zijn. Men stelt mij teleur. We zijn namelijk pas halverwege. Nee, ik probeer mezelf moed in te praten, of beter gezegd, mijn gevoel nu volledig uit te zetten en over te gaan op complete overlevingsmodus. Voor zover ik daar nu nog niet in verkeerde. Ik doe hard mijn best mijn concentratie in deze afgematte status op te krikken. Want stoppen is geen optie. Stoppen is simpelweg niet mogelijk, omdat deze waterweg de enige route door de gevaarlijke bush is. De mede-soldiers ontfermen zich beurtelings over mij.

'Cause I just want one love to be enough and remain in my heart till I die. So there's just a little more that I need. More than I need. I wanna share all the air that you breathe. I'm not the kind of girl to complicate the past. Een mooie, antieke, ouderwetse single, dat hoorde je wel, met een tikje erin. Jim Reeves en I Love You Because. En René Olmsted hier in de late avond met I Love That Will Last. Mooi. Dus, we gaan het hebben over een politieke actie van drie linkse partijen in de regio. Onlangs kleurden de binnensteden rood en groen met een grote groep vrijwilligers van GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP. Er werden handtekeningen opgehaald tegen de geplande btw-verhoging van het nieuwe kabinet. Veel mensen stopten bij de marktkramen, zoals ik hier kan lezen, om een handtekening te zetten. Heeft u nog geen handtekening gezet voor de petitie tegen de btw-verhoging? Ga dan naar de site www.geenbtw-verhoging.nl. De samenwerkende partijen kijken terug op een mooie samenwerking. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Veel tongen zijn in beweging over de btw-verhoging. Zo ook in Vlaardingen. En de linkse partijen hebben zelfs een samenwerking aangegaan om dat te voorkomen dat het gaat gebeuren. Daarvoor zit in de studio Niel Voorburg. Welkom. Dankjewel. Jullie hebben actie gevoerd om die btw-verhoging zo ver mogelijk weg te duwen. Ja, we willen het niet. Slecht plan. Ja, slecht plan. Dat vinden jullie in ieder geval. Er zijn anderen die er anders over denken. Jullie hebben actie gevoerd. Yes. En dat is, hoe is dat verlopen? Ja, het was een hartstikke leuke ervaring. Ik moet zeggen, we hadden daar 2 weken daarvoor, even de datum ontschiet me eventjes. We zijn met GroenLinks en Enkot. Met alleen GroenLinks zijn we al de wijken in geweest. De Oostwijk zijn we al richting die BTW bezig geweest. Op zaterdag hebben we dan inderdaad met de PvdA en de Socialistische Partij actie gevoerd. Ja. En dat is uitstekend bevallen eigenlijk. Ja, want hoe doen jullie dat dan? Spreek je dan mensen aan? Zeg, bent u ook tegen? Of? Nou ja, in principe, zo simpel is het eigenlijk een klein beetje. Het is natuurlijk, je loopt in dit geval waren we op het Veerplein. En dan uitgespreid over het centrumgebied. En het is eigenlijk meer van, mag ik eventjes, heeft u even een momentje? Dan zeg je, ik heb een foldertje of een flyertje in dit geval. Mag ik jullie aanbieden tegen de btw-verhoging? Ja. En dan heb je soms eventjes een kort gesprek. En andere mensen zeggen natuurlijk, geef maar en ik kijk wel. Ja, dan kijk thuis wel. Ja, precies. Dat is een beetje het nadeel van op zo'n markt werken. Wat dat betreft. Maar er is wel een petitie aan te komen. Die komt eraan, hè? Ja, de petitie die is er al. Die is er al? Ja. Die loopt inmiddels nu, even kijken hoor. Ik denk een klein maandje die kant op. Een weekje of 3, 4. Maar je is nog te tekenen. Ja, zeker. Ja. Want dat heb je natuurlijk ook geprobeerd om mensen te tekenen. Ja, zoveel mogelijk mensen te laten tekenen. Ja, dat gaat goed. Ik bedoel, we zitten richting de 100.000 handtekeningen inmiddels. Oei. Dus het is wel een serie. En hoeveel moeten we er hebben? Even kijken, voor een raadgevend referendum zit je geloof ik op 300.000. Ja, 300.000 inderdaad. Ja. Ja, dus we moeten nog even gaan. We moeten nog even gaan, maar we hebben ook nog even. Ik bedoel, hij is pas 3 weken en we zitten al op 100.000. Dus we gaan in een goed tempo. Mensen die jullie niet gezien hebben op het Veerplein of waar dan ook, die jullie gemist hebben, die kunnen wel nog ergens terecht om te tekenen. Ja. Ja, die zal ik heel simpel. Dat is gewoon www.geenbtwverhoging.nl. Daar kun je gewoon de petitie ondertekenen. Daar kun je online de petitie ondertekenen. Precies, online. Ja. En dan gaat het allemaal lukken. Juist. Althans, dan heb je een referendum. Dan heb je het nog niet voor elkaar om die btw-verhoging af te wijzen. Nee. Kijk, wat het natuurlijk is, je wilt natuurlijk. Het is ook een politiek. Er is ook een drukmiddel. Hè, op het moment dat je dit. Dat is natuurlijk ook uiteindelijk gewoon zo. Ik bedoel, het nieuwe kabinet heeft een hele kleine meerderheid in de Tweede Kamer. Ja. Dat is echt 1 persoon. Zo klein is die. 1 zetel, ja. Ja, dus het is 1 zeteltje. Dus in die zin, weet je wel, met genoeg politieke druk probeer je ook. En ook de beargumentatie. Want die is denk ik heel erg heel sterk. Waarom je dat niet zou willen. En het is toch ook een signaal uit de bevolking als er 300.000 handtekeningen komen. Precies. En ik vind ook niet dat je dat als politiek naast je neer kan leggen. Nee. Dat moet in de Kamer moet dat besproken worden. En goed, met enig voortschrijdend inzicht is daar wellicht nog... Nogmaals, je hebt maar 1 of 2 mensen nodig. Zeg, laten we dat gewoon niet doen. Ja. En dan ben je er eigenlijk vanaf.

onderwijs aan leerlingen die vanuit het buitenland in Schiedam en omgeving komen wonen. Dit onderwijs werd gegeven in twee verschillende scholen in de stad. En de grote wens van de leerkrachten en de directie was om samengevoegd te worden en dus opvang en les te geven in één gebouw. Dat is gebeurd. Wat zijn de resultaten? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Al heel veel jaar verzorgt het CON, de Centrale Opvang Nieuwkomers Onderwijs aan Leerlingen. Ik ga praten met de directeur van het CON, dat is Dennis de Rauw. Welkom. Dankjewel. Jullie verzorgen, zoals ik al zei, onderwijs aan leerlingen die vanuit het buitenland komen. Hoe lang bestaan jullie precies? CON in Schiedam al meer dan 25 jaar lesgeeft aan nieuwkomers. Ja, en zijn dat asielzoekerskinderen of ook gewoon andere immigranten die om andere redenen het land in komen? Nee, het zijn zeker niet allemaal asielzoekers. Wij hebben heel veel kinderen uit Europese landen. Bulgarije, Roemenië, Polen. En daarbij zitten ook wel asielzoekers, maar dat is niet het grootste gedeelte van onze populatie kinderen. Nee, wat doen jullie precies met deze kinderen? Ze spreken waarschijnlijk, als ze net in Nederland zijn, amper Nederlands. Is dat het speerpunt waar jullie op richten, dat ze goed Nederlands leren? Ja, dat klopt. Je moet je voorstellen, kinderen komen in Nederland binnen, in ons geval in Schiedam. Dan melden ze zich aan bij de gemeente of bij een reguliere basisschool. En dan blijkt dat het kind geen Nederlands spreekt. Nou, dan worden wij gelijk op de hoogte gebracht. We maken een afspraak met ouders. En vervolgens vindt er een intake plaats en start het kind bij ons op school. Dat komt dan gewoon in de klas met andere kinderen die ongeveer hetzelfde niveau hebben. En dan worden ze begeleid richting het Nederlands. Ja, het is wel zo dat voor ons is het heel moeilijk in te schatten hoeveel leerlingen wij krijgen. Want deze leerlingen die stromen het hele jaar, gedurende het hele jaar stromen ze in. Dus het kan zijn dat ik morgen ineens 12 extra leerlingen heb. Maar Dat is altijd verrassend. Dat is heel moeilijk op in te spelen. Jullie zijn dus heel flexibel. Wij zijn heel flexibel en wij hebben eigenlijk 4 uitstroommomenten gedurende het schooljaar. We werken met 4 blokken van 10 weken. En in die 10 weken leren die kinderen dan een bepaalde, wij noemen dat mondeling Nederlands. Dat de woordenschat vergroot wordt en na 4 periodes, als ze die goed afsluiten, dan kunnen ze doorstromen naar het reguliere basisonderwijs of een andere vorm. Hoe leer je een kind zo snel mogelijk die taal? Gaat het gewoon klassikaal en leeslesjes of woorden leren? Of hoe doe je zoiets? Ga je per kind daarnaast zitten? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, we hebben kleine groepen van maximaal 15 tot 17, 18 kinderen. Daar zit een leerkracht op met een onderwijsassistent. Dus dat wil zeggen dat wij gewoon heel veel individuele aandacht kunnen geven aan de kinderen. Daarbij kijken we bij iedere leerling wat het niveau is op taalgebied. Of ze al geletterd zijn en welk rekenniveau ze hebben. En daarin werken wij groepsdoorbroken. En dat houdt in dat we stamgroepen hebben waarbij kinderen ingedeeld worden op leeftijd. Maar dat we in die groepsdoorbroken lessen die we aanbieden, dat kinderen van alle leeftijden door elkaar zitten. Gewoon qua niveau wordt en dan gekeken alleen. En dan kijken we echt qua niveau wat ze nodig hebben qua woordenschat en dat we die woorden dan aanbieden. Ook omdat ze gedurende het hele jaar instromen. Ja, goed. Jullie waren verdeeld over 2 locaties, begreep ik. Dat is nu veranderd? Ja, we zijn in de zomervakantie hebben wij een gebouw toegewezen gekregen. Het oude meesterwerk is gefuseerd met een andere school, dus dat gebouw kwam leeg. En het CON, zoals het destijds heette, was al jaren op zoek naar een gebouw om te huisvesten. Zodat ze Waar zaten jullie eerst in 2 Wij zaten eerst in het startblok en in de paperclip. En dan zat de directie dan weer op een andere locatie. Dus je kan je voorstellen dat dat moeilijk was om dat met elkaar te verbinden. Je zit op afstand, daarmee is het moeilijker om van elkaar kennis en expertise gebruik te maken. En nu hebben we een eigen gebouw. Hebben we een mooie opening gehad. Hebben we ons mooie project een naam gegeven. Dus vanaf nu gaan we door met de naam van de Wereldschool. En is iedereen gelukkig. En dat dekt de lading, de Wereldschool. Ja. Iedereen uit de hele wereld is welkom. Ja, een wereldteam, wereldkinderen. Dus we zijn een wereldschool. Nou, fantastisch. Als mensen meer willen weten, hebben jullie een website waar wat meer informatie staat over de Wereldschool? Ja, dat is www.conschiedam.nl. Dat schrijf je als conschiedam.nl. En daarin staat nou ook alle contactgegevens en dergelijke. Oké, het is helder. Dankjewel. Ik wens jullie nog heel veel leerlingen toe die snel bij jullie Nederlands leren. En dat is de eerste stap naar integratie in de Nederlandse maatschappij natuurlijk. Hartelijk dank. Ik sprak met Dennis de Rauw, directeur van het CON de Wereldschool.